سلیم سالس 1203 ہجری تا 1222 ہجری بمطابق 1789 عیسوی تا 1807 عیسوی۔ سلطان سلیم خان سالس 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ وہ فطرتاً بہت ذہین اور حوصلہ مند تھا اور اس کے چچا سلطان عبدالحمید اول نے اس کی تعلیم و تربیت خاص توجہ کے ساتھ کی تھی۔ دولت عثمانیہ کی مروجہ دستور کے مطابق سلیم کو بھی عبدالحمید کے عہد حکومت میں نظر بند رہنا پڑا تھا، لیکن یہ نظر بندی محض برائے نام کی تھی۔ سلطان مرحوم کی غیر معمولی شفقت نے اسے بہت زیادہ آزادی دے رکھی تھی، جس سے فائدہ اٹھا کر اس نے امور سلطنت سے متعلق بہت کچھ مفید معلومات حاصل کر لیے تھے۔ اس کے احباب میں ایک اطالوی طبیب لورنزو نامی تھا، اس کے ذریعے سے اس نے مغربی یورپ کی سلطنتوں کے ملکی اور فوجی دستور و قوانین سے بھی کافی واقفیت حاصل کر لی تھی، اور وہ اسباب بھی معلوم کر لیے تھے جنہوں نے مغربی قوموں کو آل عثمان کے مقابلے میں نمایاں طور پر فائق و ممتاز بنا دیا تھا۔ اس نے شاہ فرانس اور اس کے بعض وزراء سے خفیہ خط و کتابت کا سلسلہ بھی قائم کر رکھا تھا اور سلطنت عثمانیہ میں اصلاحات جاری کرنے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس کے والد مرحوم سلطان مصطفیٰ خان سالس نے اس کے لیے اپنے عہد حکومت کی ایک سرگزشت چھوڑی تھی، جس میں اس کے عہد کے خاص خاص واقعات، ترکوں کے انحطاط و زوال اور نظام سلطنت کے فساد و انتشار پر مفصل تبصرہ تھا، اور آخر میں ان خرابیوں کو دور کرنے کی وصیت بھی درج تھی۔ چنانچہ تخت پر آنے سے پہلے ہی سلیم اصلاحات کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور زمام حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد غالباً سب سے پہلا کام یہی کرتا، لیکن روس و آسٹریا سے جنگ کا سلسلہ ہنوز جاری تھا، اس لیے اس کو ساری توجہ اسی جانب مبذول کرنی پڑی اور اصلاحات کو مجبوراً کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس اثنا میں کیتھیرائن سے مسلسل جنگ جاری تھی۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ترکوں کو اس کے تمام یورپین صوبوں سے نکال دے۔ فاکس نے کہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ پر روس کا قبضہ ہو جانا ایک خلاف قیاس بات ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو بہتر ہی ہوگا۔ اس کی جماعت کے ایک رکن مسٹر واٹبرٹ تھے، انہوں نے فرمایا تھا، فرض کیجئے کہ زارنیا روس کے قصد و ارادے کی نسبت جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی، اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ترکوں کو ان کے تمام یورپین صوبوں سے نکال دے تو بھی کیا کوئی غیر جانبدار شخص اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ اس واقعے سے نوے انسانی کو بہت کچھ فائدہ پہنچے گا۔ 1792 عیسوی کے مشن میں اس مسئلے پر پھر بحث ہوئی، اور مسٹر پیٹ نے واضح طور پر بیان کیا کہ آئندہ انگلستان کی سیاست خارجہ کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ یورپ میں توازن کو قائم رکھا جائے، اور اسی بنا پر جہاں تک ممکن ہو نہ سلطنت روس کی قوت کو بڑھنے دیا جائے اور نہ سلطنت عثمانیہ کی قوت کو گھٹنے دیا جائے۔ کیتھیرائن بھی اب صلح کے لیے آمادہ ہو چکی تھی۔ پولینڈ کے جو صوبے روس، آسٹریا اور پرشا کی غاصبانہ تقسیم کے بعد اہل ملک کے زیر حکومت باقی رہ گئے تھے، ان میں محبان وطن نے کوسیوسکو کی زیر قیادت اصلاحات شروع کر دی تھیں جو کیتھیرائن کے ارادوں کے خلاف تھے۔ وہ پولینڈ کی دوسری تقسیم کا عزم کر چکی تھی اور اب چاہتی تھی کہ ترکوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جنرل سوارو کو روس کی فتح مند اور آزمودہ کار فوجوں کے ساتھ پولینڈ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کرے۔ چنانچہ 1791 عیسوی کے وسطی سے صدر اعظم اور جنرل رپن میں صلح کی گفتگو شروع ہو گئی، اور اگست میں تمام شرائط طے ہو گئے، جس کی روح سے کیوبان کا صوبہ بھی دولت عالیہ کو واپس مل گیا، اور روس نے قلعہ اوگزاکوف اور دریائے نیسٹر اور دریائے بوک کے درمیانی علاقے کے جو بسرابیا، مولڈیویا، ولیشیا اور کیوبان کے صوبوں پر مشتمل تھیں دولت عثمانیہ کو واپس کر دیں۔ لیکن چار سال بعد 1795 عیسوی میں جب پولینڈ آخری طور پر تقسیم کیا گیا تو اس لوٹ میں روس، پرشا اور آسٹریا تینوں شریک ہوئے۔ غرض پولینڈ کی طرف سے مطمئن ہو کر کیتھیرائن نے سلطنت عثمانیہ پر حملے کی تیاریاں فوراً شروع کر دیں۔ اس نے 300,000 فوج اور ایک زبردست فوجی بیڑا تیار کیا تھا۔ اس جنگ کا اعلان بہت جلد کرنے والی تھی، لیکن قضا نے مہلت نہ دی، اور 1796 عیسوی میں اس کی موت کی وجہ سے یہ مہم، جو دولت عثمانیہ کے لیے غالباً روس کی سابق جنگوں سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی، ملتوی کر دی گئی۔ 18ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ جس بد نظمی میں مبتلا تھی، اس کا اندازہ سر جان ہاب ہاؤس کے مندرجہ ذیل بیان سے ہوتا ہے جو موصوف کے ذاتی مشاہدے پر مبنی ہے۔ بیان اگرچہ صرف ایک صوبہ البانیہ سے متعلق ہے، تاہم اس سے دوسرے صوبوں کے حالات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سر جان لکھتے ہیں، البانیہ میں تقریباً ہر قسم کی حکومت کے نمونے ملتے ہیں۔ بعض ضلعوں اور شہروں پر ایک شخص کی حکومت ہے جس کا ترکی لقب بولو باشی یا یونانی لقب کپتان ہے، جو مسیحی یورپ سے لیا گیا ہے۔ بعض اپنے اکابر کے زیر حکومت ہیں اور بعض کسی کی حکومت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہر شخص خود اپنے خاندان کا حاکم ہے۔ مخصلات کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ہر آغا یا بیگ، جو گویا ہمارے قدیم تعلقہ داروں کا جواب ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا سردار ہے اور گاؤں کے لوگوں پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے۔ باب علی کا احترام، جس نے دولت عثمانیہ کے دور عظمت میں مملکت کو چھوٹی چھوٹی پاشاؤں اور عمارتوں میں تقسیم کر دیا تھا، اب بہت کم رہ گیا ہے، اور مختلف علاقوں کے حدود جو اس نے قائم کیے تھے درہم برہم اور فراموش ہو چکے تھے۔ دیوان سلطانی اب عموماً ڈیڑھ مہینے میں ایک بار منعقد ہوتا تھا۔ صدر اعظم کے دیوان کا اجلاس نسبتاً جلد جلد ہوا کرتا تھا، اور یہ بطور دیوان عدالت منعقد ہوتا، جس میں صدر اعظم کے علاوہ قیودان پاشا، دونوں قضائے عسکر، نشانجی اور دفتر دار شریک ہوتے۔ اہم مواقع پر تقریباً 40 ارکان کی ایک بڑی مجلس منعقد ہوتی، جس میں سلطنت کے تمام شعبوں کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کرتے۔ ناگہانی ضرورتوں کے مواقع پر اراکین دیوان جب طلب کیے جاتے تو وہ مسئلہ زیر غور پر کھڑے کھڑے مشورہ کرتے۔ ایسی مجلس کا نام استادہ دیوان تھا۔ قسطنطنیہ کی برائے نام مرکزی حکومت میں صدر اعظم ملکی اور فوجی معاملات میں سب سے بڑا عہدیدار تھا۔ مذہبی معاملات میں مفتی اعظم کا عہدہ سلطان کے بعد، جو خلیفۃ المسلمین بھی تھا، سب سے بڑا تھا۔ صدر اعظم کے ماتحت قائم مقام کے علاوہ جو نائب صدر کی حیثیت رکھتا تھا، ایک اور وزیر تھا جس کا تعلق ملکی اور فوجی دونوں شعبوں سے تھا۔ فوج جو اندرونی بغاوتوں کو فروغ کر کے سلطنت میں امن و امان قائم کرنے اور اسے بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ تھی، اس کی حالت حکومت کے ہر شعبے سے زیادہ خراب تھی۔ اس کی دو قسمیں تھیں، تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار۔ تنخواہ دار فوج کا سب سے بڑا اور اہم ترین حصہ یعنی چری تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں ان کی تعداد 150,000 تھی۔ یعنی چری دستے سلطنت کے مختلف شہروں میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے ایک طرح کی فوجی حکومت قائم کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کاروبار بھی کرتے تھے، اور سرکاری رجسٹر میں یعنی چری کا شمار 150,000 درج تھا، لیکن ان کی تعداد حقیقتاً اتنی نہ تھی۔ سینکڑوں ہزاروں نام فرضی درج کر لیے گئے تھے، جن کی تنخواہیں باب علی سے وصول کی جاتی تھیں۔ پھر بھی یعنی چری کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جنگ و امن دونوں حالتوں میں ان کی اہمیت دوسرے فوجی دستوں سے بڑی ہوئی تھی۔ بحریہ کی حالت غازی حسن پاشا کی کوشش کے باوجود بری فوجوں سے بھی زیادہ خراب تھی۔ غرض 18ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ بحیثیت مجموعی ایک زوال و پستی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ سلطان سلیم کی اصلاحی کوششوں سے اس کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان اصلاحات کی مخالفت شدت کے ساتھ کی گئی، یہاں تک کہ فوج نے اعلانیہ بغاوت کر دی اور سلیم کو اپنے تخت کی حفاظت کے لیے مجبوراً اصلاحات کو منسوخ کر دینا پڑا، گو اس کے باوجود وہ نہ صرف معزول کر دیا گیا تھا بلکہ ایک سال کے بعد قتل بھی کر دیا گیا۔ لیکن ان حالات سے جو نئی روح پیدا ہو گئی تھی وہ پھر کبھی فنا نہ ہوئی، اور دولت عثمانیہ کے آئندہ فرما رواؤں اور مدبروں نے سلیم ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ سلطان محمود ثانی اور سلطان عبد الحمید اول کے اصلاحی کارناموں کا سنگ بنیاد سلیم ہی کے ہاتھوں سے رکھا گیا تھا۔ اس درمیان میں انقلاب فرانس کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اور فرانسیسی فوجیں حریت، مساوات اور اخوت کے نعرے بلند کرتی ہوئی صورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں۔ چند سال کے اندر نیپولین بوناپارٹ نے وینس کی قدیم جمہوریہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور پھر اپنی فاتح فوج کے ساتھ آسٹریا کی جانب بڑھا، لیکن سلیم نے دولت عثمانیہ کے قدیم دشمنوں وینس اور آسٹریا کے خلاف اس کے روایتی حلیف فرانس کے جارحانہ اقدام سے فائدہ اٹھانے کی مطلق کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی توجہ تمام تر ملکی اصلاحات کی جانب رکھی۔ شاہ فرانس کے قتل سے وہ ضرور متاثر ہوا، لوئی کے ساتھ اس کے ذاتی تعلقات تھے، چنانچہ تخت نشینی سے پہلے بھی وہ اس سے خطوں کی تابعت کیا کرتا تھا، پھر بھی اپنی سلطنت کے اندرونی حالت پر نظر رکھتے ہوئے نیز ان اصلاحات کی تکمیل کے لیے جو اس نے شروع کی تھی، سلیم کو یہ ضروری معلوم ہوا کہ یورپ کے اس ہنگامے سے الگ رہے، مگر اس کی یہ کنارہ کشی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی۔ 1797 عیسوی میں صلح نامہ کامپو فورمیو کی روح سے جو آسٹریا اور جمہوریہ فرانس کے درمیان طے ہوا تھا، جمہوریہ وینس کا خاتمہ ہو گیا۔ خود وینس اور اس کے اطالوی مقبوضات کا ایک بڑا حصہ آسٹریا کے ہاتھ آیا، اور بحر ایڈریاٹک کے مقبوضات جزائر اور وہ شہر جو بحر ایڈریاٹک کے مشرقی ساحل پر واقع وینس کی ملک میں تھے، جمہوریہ فرانس کے قبضے میں آ گئے۔ اس طرح فرانسیسی علاقے سلطنت عثمانیہ کی سرحد سے بالکل متصل ہو گئے۔ نیپولین کی حیرت انگیز فتوحات نے جمہوریہ فرانس کے حوصلے بہت بڑھا دیے تھے، چنانچہ جزائر آیونین کے حاصل کرنے کے بعد اسے عثمانی مقبوضات کی طرف بڑھنے کا خیال پیدا ہوا، اور سلطنت عثمانیہ کے ضعف و اختلال نے اس خیال کو اور بھی تقویت پہنچائی۔ چنانچہ نیپولین کو حکومت فرانس کی طرف سے یہ خفیہ احکامات ملے تھے کہ مصر پر قبضہ کر کے جہاں تک ممکن ہو انگریزوں کو ان کے ایشیائی مقبوضات سے نکال دیا جائے، بحر احمر پر فرانسیسی تسلط مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور مالٹا پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان احکام کے علاوہ خود نیپولین کی ذاتی اسکیم یہ تھی کہ ایشیا میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کرنے کے بعد یونانیوں اور دوسرے عیسائی فرقوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارے، ترکوں کو شکست دے کر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے، اور پھر وہاں سے یورپ پر حملہ آور ہو۔ 19 مئی 1798 عیسوی کو نیپولین نہایت خاموشی کے ساتھ توتون سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ فرانس کے علماء اور ماہرین فن کی ایک جماعت بھی تھی جو مصر کے مطالعے اور وہاں کے حالات کی اصلاح و ترقی کے اسباب پر غور کرنے کے لیے اس مہم میں شریک کی گئی تھی۔ نیپولین نے مہم کے اصلی مقصد کو یہاں تک خفیہ رکھا کہ فوج کو بھی اطلاع نہ دی۔ تولون سے روانگی کے 3 ہفتے بعد فرانسیسی بیڑا مالٹا پہنچا۔ مبارزی نے سینٹ جان کی وہ شجاعت جس نے سلیم اعظم جیسے فاتح کے حملے کو بھی ناکام کر رکھا تھا، وہ صدیوں کے اندر عیش و عشرت کی نظر ہو چکی تھی۔ باہمی اختلافات نے ان کی رہی سہی قوت کو ختم کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور یہ اہم جزیرہ سلطنت فرانس میں شامل کر لیا گیا۔ مالٹا کی فتح کے بعد نیپولین نے جزیرہ کویت کا رخ کیا، مگر یہ معلوم کر کے کہ انگریز امیر البحر نیلسن اس کے تعاقب میں ہے، وہ فوراً سکندریہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اب پہلی بار اس نے فوج کو اس کی منزل مقصود سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنے اعلان میں فوج کو یوں مخاطب کیا، سپاہیوں، تم ایک ایسی فتح کے لیے جا رہے ہو جس کے اثرات دنیا کی تہذیب اور تجارت پر بے حساب ہوں گے۔ تم انگلستان پر موت کی ضرب لگانے سے پہلے ہی ایک نہایت یقینی اور کاری ضرب لگاؤ گے۔ ممالک جو تمام تر انگریزی تجارت کی حامی ہیں تمہارے پہنچنے کے چند ہی دنوں بعد نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سکندریہ پر حملہ کرنے کا عذر نیپولین اس کے سوا کچھ نہ پیش کر سکا کہ مصر پر اصلی حکومت مملکوں کی ہے اور وہ انگریزی تجارت کے حامی ہیں، نیز یہ کہ انہوں نے فرانسیسی تاجروں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں۔ بہرحال اس نے باب علی کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مصر کا حملہ حقیقتاً ایک دوستانہ فعل ہے، کیونکہ اس سے مملکوں کی قوت کا خاتمہ ہو جائے گا جنہوں نے عثمانی اقتدار کو محض نام کے لیے باقی رکھا ہے۔ لیکن نیپولین کی خاص کوشش یہ تھی کہ مصر کے عام باشندوں کی حمایت حاصل کی جائے، چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلمان باشندوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جائے۔ اس نے اعلان شائع کیا جس میں مملکوں کے مظالم کا ذکر کرنے کے بعد اپنے کو اہل مصر کا حامی اور مددگار ثابت کرنا اور انہیں اس امر کا یقین دلانا چاہا کہ فرانسیسی مہم کا مقصد صرف یہ ہے کہ مصر کو مملکوں کے پنجے سے نجات دلائی جائے۔ ایک طویل مدت سے جارجیا اور کوہ قاف میں خریدے ہوئے غلاموں کا گروہ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت مقام کو اپنے مظالم کی آماجگاہ بنائے ہوئے ہے، لیکن خداوند عالم جس کے اختیار میں سب کچھ ہے ان کی سلطنت کے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اے اہل مصر، انہوں نے تم سے بیان کیا ہے کہ میں تمہارے مذہب کو برباد کرنے کی غرض سے آیا ہوں، ان کی باتوں کا یقین نہ کرو۔ انہیں یہ جواب دو کہ میں تمہارے حقوق کو دوبارہ قائم کرنے اور غاصبوں کو سزا دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی جتنی عزت مملوک کرتے ہیں ان سے زیادہ میں کرتا ہوں۔ نہایت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمارا ساتھ دیں گے، ان کی خوشحالی اور مرتبے میں ترقی ہوگی، لیکن سخت افسوس ہے ان کی حالت پر جو مملکوں کے ساتھ ہو کر ہم سے لڑیں گے۔ ہر شخص مملکوں کی تباہی پر خدا کا شکر ادا کرے گا اور پکارے گا، بزرگی اور عظمت ہے سلطان کے لیے اور عظمت ہے فرانسیسی فوج کے لیے جو سلطان کی حلیف ہے۔ مملکوں پر لعنت اور اہل مصر کے لیے خوش قسمتی۔ نیپولین نے مصریوں کے اطمینان کے لیے اٹلی اور مالٹا کی فتوحات کا بھی حوالہ دیا۔ کیا ہم نے پوپ کو برباد نہیں کر دیا جو لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتا تھا؟ کیا ہم نے مبارزین مالٹا کو برباد نہیں کر دیا اس لیے کہ وہ احمق خیال کرتے تھے کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ 1802 عیسوی میں فرانس سے صلح ہو جانے کے بعد سلیم نے اصلاحات کا کام پھر شروع کر دیا تھا۔ دو تین سال کے اندر فوجی اصلاحات میں بہت ترقی ہو گئی تھی۔ فرانسیسی افسروں کی تربیت میں تو انہوں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اب ان کی اہمیت ینیچری سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اکا کی مدافعت میں عمر آغا کی چھوٹی سی فوج نے ایسے جوہر دکھائے کہ نظام جدید کی برتری کا اعتراف دوست اور دشمن سب نے کیا۔ اسی فوج نے بلغیریا اور رومیلیا کے ڈاکوؤں کا بھی اتصال کر دیا، جن کے زبردست جتھے ان صوبوں کے امن و امان کے لیے ایک مستقل خطرہ تھے۔ ان ڈاکوؤں کی قوت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے ینیچری کے دستوں کو بھی شکست دے کر بھگا دیا تھا، جس کی بنا پر ادرنا میں 10,000 ینیچری نے جمع ہو کر علم بغاوت بلند کر دیا، اور 1806 عیسوی میں نظام جدید کے جو دستے انہیں قابو میں لانے کے لیے روانہ کیے گئے تھے ان کو شکست دے دی۔ سلطنت کے اور حصوں میں بھی ان کی شورشیں اس قدر بڑھیں کہ سلیم کو نہ صرف یہ فرمان منسوخ کر دینا پڑا بلکہ دوسری فوجی اصلاحات میں بھی فی الحال روک دینی پڑی فوجی اصلاحات کے روک دینے سے ینیچری کی بغاوت اس وقت فرو ہوئی، لیکن اصلاحات کے خلاف جذبات اس طرح برانگیختہ تھے کہ 1807 عیسوی کے شروع میں شیخ الاسلام اسد آفندی کا انتقال ہو گیا۔ وہ سلیم کا ایک مخلص دوست اور اس کی اصلاحات کا پرجوش حامی تھا۔ اس کی موت سلیم کے لیے نہ صرف ایک ذاتی سانحہ تھی بلکہ اس کی معزولی اور کل اصلاحات کی منسوخی کا پیش قیمہ بھی ثابت ہوئی۔ علماء کی جماعت بحیثیت مجموعی پہلے ہی ان اصلاحات کی مخالف تھی۔ نیا مفتی اعظم عطا اللہ آفندی بھی تمام تر ینیچری کے زیر اثر تھا، لیکن سلیم کی معزولی میں جس شخص نے سب سے زیادہ حصہ لیا وہ قائم مقام موسیٰ پاشا تھا۔ اس وقت صدر اعظم فوج کے ساتھ محاذ جنگ پر تھا اور موسیٰ پاشا قائم مقام کی حیثیت سے قسم دنیا میں اس کی جگہ کام کر رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے مفتی اعظم ینیچری اور دارالسلطنت کے بعض دوسرے فوجی دستوں کے ساتھ مل کر سلیم کے خلاف ایک گہری سازش کی۔ نظام جدید کا ایک حصہ اس وقت بسفورس کے قلعوں کی حفاظت پر متعین تھا، بقیہ فوج ایشیا میں موجود تھی۔ بسفورس کے حفاظتی دستے میں 2,000 خام سپاہی بھی تھے جو یمیقی کہلاتے تھے، اور نظام جدید کے سپاہیوں کے ساتھ اس غرض سے رکھے گئے تھے کہ بتدریج ان سے متاثر ہوتے رہیں، لیکن موسیٰ پاشا نے ان میں یہ افواہ اڑا دی کہ سلطان انہیں بجبر نظامی دستوں کے ساتھ ملا دینا چاہتا ہے۔ اس خبر سے ان میں سخت برہمی پیدا ہوئی۔ دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ سلیم کو، جو اس کی سازش سے بالکل بے خبر تھا، ترغیب دے کر یمیقیوں کے نام ایک حکم جاری کرایا کہ وہ نظامیوں کا سا لباس اختیار کر لیں۔ سلطان کا فرستادہ محمد آفندی جو ہی یہ حکم لے کر پہنچا بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ محمد آفندی کو تو اسی وقت باغیوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ دارالسلطنت کے ینیچری کے دستوں کو ساتھ لے کر وہ آت میدان میں جمع ہوئے اور وہاں ینیچری نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ موسیٰ پاشا نے چونکہ سلیم کو بالکل دھوکے میں رکھا ہوا تھا اس لیے وہ اس صورتحال کے لیے مطلق تیار نہ تھا۔ باغیوں کا سردار قبانچی اغلو جب آت کے میدان میں آیا، اس وقت بھی موسیٰ پاشا نے سلیم کو فریب دینے کی کوشش کی اور اسے اطمینان دلایا کہ یہ شورش بہت جلد فرو ہو جائے گی۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ نظامی دستوں کو بسفورس سے طلب کر دیتا اور ان کے آنے تک اپنے باڈی گارڈز کی مدد سے محل کی حفاظت کرتا، اس نے باغیوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں راضی نہ ہونا تھا وہ نہ ہوئے۔ قبانچی اغلو کے ہاتھ میں اصلاحات کی خاص خاص طرفداریوں کی ایک فہرست تھی، اس میں وزراء اکابر اور آیان بھی شامل تھے۔ یہ سب کے سب گھسیٹ کر آت کے میدان میں لائے گئے اور نہایت بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ دو روز تک قتل عام کا سلسلہ جاری رہا، اصلاحات کے تمام طرفدار مارے گئے یا بھاگ گئے۔ آخر میں سلیم نے یہ دیکھ کر کہ اب خود اس کے تخت پر حملہ ہوا چاہتا ہے، ایک فرمان کے ذریعے تمام اصلاحات منسوخ کر دیں، لیکن باغیوں نے اس کی معذوری کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ مفتی اعظم نے جو اس سازش میں شریک ہوا تھا اپنے فتوے سے اس فیصلے پر قانون کی مہر بھی ثبت کر دی۔ 22 ربیع الاول 1222 ہجری بمطابق 29 مئی 1807 عیسوی کو یعنی چری موسیٰ پاشا کی سرکردگی میں قصر سلطانی میں داخل ہوئے۔ سلیم نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ نہایت وقار کے ساتھ تخت سے اترا اور محل کے اس حصے میں چلا گیا جہاں شہزادہ مصطفیٰ اب تک نظر بند تھا۔ باغیوں نے مصطفیٰ کو لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ سلیم نے اپنی بقیہ مدت عمر جو صرف ایک سال اور رہ گئی تھی سلطنت عثمانیہ کی آئندہ وراثت شہزادہ محمود کو تربیت دینے میں گزار دی۔ مصطفیٰ رابع 1222 ہجری تا 1223 ہجری بمطابق 1807 عیسوی تا 1808 عیسوی۔ مصطفیٰ رابع 30 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس نے صرف 13 مہینے کی حکومت کی، لیکن یہ حکومت محض نام کی تھی۔ اصلی اقتدار ان باغیوں کو حاصل تھا جنہوں نے سلیم کو معزول کر کے اسے تخت پر بٹھایا تھا۔ قباخچی اوغلو باسفورس کے قلعوں کا حاکم مقرر ہوا۔ سلیم کی تمام اصلاحات منسوخ کر دی گئیں۔ ان واقعات کی خبر سے عثمانی فوجیں جو دریائے ڈینوب کے ساحلی علاقوں میں روس سے جنگ کر رہی تھیں بہت مطمئن اور مسرور ہوئیں، لیکن صدر اعظم ابراہیم علمی پاشا نے جو اس وقت سے پیسہ لار تھا اس بغاوت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس پر یعنیچری نے اسے قتل کر دیا اور اس کی جگہ چلپی محمد پاشا کو اسے پیسہ لار اور صدر اعظم مقرر کیا۔ ابراہیم پاشا کے قتل اور چلپی مصطفیٰ پاشا کے تقرر سے فوج میں کمزوری اور انتشار پیدا ہو گیا۔ اگر روسی فوجوں کا بڑا حصہ اس وقت پرشا میں نیپولین سے جنگ کرنے میں مصروف نہ ہوتا تو اس کمزوری سے دولت عثمانیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا، لیکن اس کی خوش قسمتی سے اسی درمیان میں 14 جون 1807 عیسوی نیپولین نے روسیوں کو فریڈلینڈ میں ایسی زبردست شکست دی کہ اس کے اثر سے ڈینوب کی روسی فوجیں بھی پسپا ہونے لگیں۔ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کا مسئلہ خود اس کی ذاتی اسکیم کے لیے اہمیت سے خالی نہ تھا۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مقصد سلطنت برطانیہ کو نیست و نابود کر دینا تھا، لیکن اس کا حصول روس کو برطانیہ کے اتحاد سے علیحدہ کیے بغیر محال تھا۔ فریڈلینڈ کی شکست نے روس کی قوت بہت توڑ کر رکھ دی تھی اور زار اب صدح کا خواہش مند بھی تھا، لیکن نیپولین سے مل کر اپنے سابق حلیف برطانیہ سے جنگ کرنے کے لیے الیگزینڈر خاطر خواہ معاوضے کا امیدوار تھا۔ نیپولین نے اسے منظور کر لیا۔ چنانچہ معاہدہ ٹیل سیٹ 7 جولائی 1807 عیسوی کے خفیہ دفعات میں یہ طے پایا کہ باب علی نیپولین کے پیش کردہ شرائط پر روس سے صلح نہ کرے گا تو فرانس اور روس متحد ہو کر ترکوں کو قسطنطنیہ اور رومیلیا کے علاوہ باقی تمام یورپین ولایتوں سے نکال دیں گے اور ان ولایتوں کو باہم تقسیم کر لیں گے۔ تقسیم کی شکل یہ تھی کہ فرانس بوسنیا، البانیا، یونان اور مقدونیا پر قبضہ کر لے گا اور مولڈیویا، ولیشیا، بلغیریا اور دریائے مارٹیز تک کے تمام علاقے روس کو دے دیے جائیں گے۔ یہ نیپولین کی غداری تھی۔ اس درمیان میں دارالسلطنت کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ حکومت کے تمام اختیارات مفتی اعظم اور قائم مقام موسیٰ پاشا کے ہاتھ میں تھے اور یہی دونوں سلطان کے نام سے حکمرانی کر رہے تھے، لیکن چند دنوں کے بعد خود ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور مفتی اعظم نے قباخچی اوغلو سے سازش کر کے موسیٰ پاشا کو نہ صرف معزول بلکہ ضلع وطن بھی کر دیا۔ اس کے بعد طاہر پاشا قائم مقام مقرر ہوا، مگر چونکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہتا تھا اس لیے مفتی اعظم نے اسے بھی برطرف کرا دیا۔ طاہر پاشا نے مصطفیٰ پاشا بیر قدار کے پاس جا کر پناہ لی جو رونجخ کا والی اور سلطان سلیم کے وفادار نمکخواروں میں تھا۔ اس اثنا میں بیر قدار ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے متعدد داعیان حکومت کو طلب کر کے باغی فوج کی بہکنی اور سلطنت میں امن و امان قائم کرنے کا حلف لیا۔ اس کے بعد وہ فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سلطان مصطفیٰ نے یہ سمجھ کر کے مظاہرہ مفتی اعظم اور یمیقی فوج کے خلاف ہے مفتی کو برطرف کر دیا۔ اور اس فوج کو توڑ دینے کا حکم دیا، مگر بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ بیرقدر کا اصلی مقصد کیا ہے۔ چنانچہ قبل اس کے بیرقدر محل کے اس حصے میں پہنچ سکے جہاں سلیم نظر بند تھا، مصطفیٰ کے جلادوں نے سلیم کا کام تمام کر دیا۔ سلیم اتنا طاقتور تھا کہ وہ بغیر کسی ہتھیار کے ان جلادوں کا مقابلہ کرتا رہا اور ان میں سے کئی ایک کو مار کر گرا دیا، لیکن آخر میں قلب پر ایک کاری ضرب لگنے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکا اور جلادوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ختم کر دیا۔ اگر یہ مقابلہ چند منٹ اور جاری رہتا تو بیرقدر وہاں پہنچ گیا ہوتا اور سلیم کی جان بچ جاتی۔ جب بیرقدر نے محل میں داخل ہو کر سلیم کو ہر طرف تلاش کرنا شروع کیا تو جلادوں نے اس کی لاش اس کے سامنے پھینک دی اور پکار کر کہا کہ لو، جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ یہ ہے۔ بیرقدر اپنے بادشاہ کی لاش پر گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ قبودان پاشا سعید علی قریب ہی کھڑا تھا، اس نے بیرقدر کا شانہ ہلا کر کہا کہ یہ وقت انتقام کا ہے، رونے کا نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس ایوان میں آیا جہاں سلطان مصطفیٰ اپنے عہد حکومت کے آخری لمحات نہایت سراسیمگی کی حالت میں گزر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کہ تو یہاں کیا کرتا ہے، یہ جگہ اس شخص کے لیے خالی کر جو تجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے، بیرقدر نے اسے کھینچ کر تخت سے اتار دیا۔ مصطفیٰ نے سلیم اور محمود دونوں کے مار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سلیم تو خود ختم کر دیا گیا، لیکن محمود کی جان بچ گئی۔ اس کے ایک وفادار غلام نے اسے حمام کے آتش دان میں ایسی ہوشیاری سے چھپا دیا تھا کہ جلاد اس کی تلاش میں آخر وقت تک ناکام رہے۔ یہاں تک کہ بیرقدر کے سپاہیوں کے محل میں داخل ہونے کے بعد جلادوں کو خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور محمود کی تلاش سے مایوس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مصطفیٰ کی معزولی۔ اسی روز چار جمادی الاول 1223 ہجری بمطابق 28 جولائی 1808 عیسوی میں سلطان مصطفیٰ کی معزولی اور شہزادہ محمود کی تخت نشینی کا اعلان کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد مصطفیٰ قتل کر دیا گیا تاکہ پھر کوئی فتنہ برپا نہ ہو۔